สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่มิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้โดยอารามณปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ52เหตุปัจจัยมี6วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี12วาระอนันตรปัจจัยมี3วาระสาชาตปัจจัยมี18วาระอัญญมัญญปัจจัยมี13วาระนิสัยปัจจัยมี18วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี18วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี6วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี6วาระวิปากปัจจัยมี6วาระอาหารปัจจัยมี6วาระอินทรียปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยมี6วาระมรรคปัจจัยมี6วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี27วาระในเล็บพึงขยายปัญหาวานให้พิจารณาธรรมานุโลมปัจจนียติกปฐานจบ